Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi efendi, dedik ki el-lafzu imma mufredun, lafız ya müfrettir. Ve huvellezî la yuradu bil cüz'i minhu delaletun ala cüz'il ma'na, değil mi? Ala cüz'i ma'na lafzı, yani o lafzın manasının cüz'üne. Müfret budur. Müfret lafızdan bir cüz ile o lafzın manasının cüz'ü üzerine bir delaletin murad edilmediği lafza müfret deniyor. Tamam. Ya lafız budur ve imma müellefun, veya lafız nedir efendi? Müelleftir. Ve imma ya da müellefun, müelleftir. Evet. El-lafzu imma müfredun ve imma müellef. Peki müellef nedir? Şimdi tarif ediyor. Ve huvellezî la yekûnu kezâlike, böyle olmayandır. Ne demek? Ve huvellezî la yekûnu kezâlike, böyle olmayandır. Bunun gibi olmayan da müelleftir. Kısa tanı. Değil mi? Şimdi bunu nereden çıkartacaksın? La'yı atarız oradan. Değil mi? La yuradı değil de yuradı cüzimin de delaletine. Biz de tanımını yapalım. Ve huvellezî la yekunu kezâlike, yani ellezî el-lavzuddâllu, ellezî yani el-lavzuddâllu la yekunu kelavzil müfredi, müfret lafzı gibi olmayan, müfret olan lafız gibi olmayan müelleftir, mürekkeptir. Müellefun ve mürekkebun. Tanımını yapalım şimdi. El müellefu ellezî yuradu bil cüz'i minhu delâletün alâ cüz'il ma'na. Tamam? Evet. Onun lafzından olan bir cüz ile o lafzın manasının cüz'ü üzerine delaletin, işaretin murad edildiği lafza da müellef denir. Yani bu tefsir kabilinden diyor şimdi. Tefsir kabilinden. Ellezî el-müellef, el-müellefu, ellezî müellef, ol şey ki yekûnü olur. El-kuyûdül hamsetü. He? El-kuyûdü el-hamsetü. O beş kayıt. Hani müfredde zikrettik ya, beş tane kayıt. O beş kayıt oluyor. Nedir oluyor? Mütehakkıkaten, tahakkuk edici, yani mevcudeten. Mevcut oluyor. Fihi fil müellefi. Evet. Müellefte mevcut oluyor. Beş kayıt var mı yoksa yok mu? Beş kayıt oldu mu? Bu çıkar anlattığımız o beş kayıt var ise o zaman müelleftir. Yok ise müfrettir. Öyle de. Arkadaki beş kayıt zikretmedik mi? Arkada değil, üstteydi. Yekûnü lev cüzü ve yekûnü l-mânâ ve eydan cüzü. Öyle değil mi? Yekûnü lev cüzün ve yekûnü l-mânâ cüzün. Lafzın cüzü var, mananın da cüzü var. Lafzın cüzü ile mananın cüzüne delalet murad ediliyor. Tamam. Ve yekûnü cüzühü dâllen alâ cüzül mânâ. Ve yekûnü zâlike l-mânâ mânâhu el-maksûd. El-maksûde minhu. Ve tekûnü delâletü delaletü ala hadha'l ma'na maksudatan. Arkadaki kayıtlar geçti. Anlaşıldı mı? O beş kayıt mütehakkikaten, yani mevcudeten fihi. Onda mevcut oluyor. Arkada dedin ki müfret olmak için müfret kaç kısım idi? 5. Bunun aksini düşün. Müellef işte o 5 tane şey vardı. Ne demiştik? Dedik ki lafzın cüzü yok. Lafzın cüzü yok ki. Lafzın cüzü yoksa yani onu o lafzın cüzü yoksa lafzın cüzüyle mananın cüzüne delalet murad edilmez. Tamam lafzın cüzü. Lafzın cüzü var. Mananın da cüzü var. Tamam. Veya lafzın cüzü var, mananın cüzü yok. Lafzın da cüzü var, mananın da cüzü var. Müellef. Veya dedik mananın cüzü var, lafzın cüzü var ama lafzın o manaya delaleti yok. Lafzın cüzü var, mananın cüzü var. Lafzın cüzü mananın cüzüne delalet ediyor. Mürekkep. Öyle değil mi? Lafzın cüzü var, mananın cüzü var ama lafzın cüzü ondaki efendim manaya alemiyet halindeki manaya delalet etmiyor. Etmiyorsa müfred. Ediyor. Ediyor mürekkep. Lafzın cüzü var, mananın cüzü var ve o mananın cüzünü de delalet ediyor. Maksud olan manaya. Ve ona da delalet ediyor. Tamam. O zaman ne oldu? Mürekkep oldu. Öyle değil mi? Yukarıda zikrettiğimiz o 5 tane kayıt mütehakkıksa yani mevcud ise lafızda o lafız ne oluyor? Müfretlikten çıkıyor, mürekkep oluyor. Sanki yokmuş gibi söylediniz hocam. Nasıl? Hani? Bu kayıtlar, bak şimdi bu kayıtlar mevcut olacak. Hepsi mevcut olunca müellef oluyor. Müellef oluyor. Ha. Ama yokmuş gibi söyledim ben. Öyle mi? He, yok öyle. Elle ya, vücudidir yani bu. 5 şey müfrette zikrettim. O 5 şey bunda mevcuttu. Tamam? Orada hep müntefidi bu. Öyle değil mi? Hep bir tane de şey olumsuzluk. He. Düşün ki o kayıtlar mutahakkık oldu, mevcut oldu. Artık müfret değil, mürekkeptir. Ellezî yekûnül kuyûdû El hamsetu mütehakkıkaten fihi fi hadil lafzı. Anladın? Tamam. Keramil hicareti. Ramil hicare. Lafzı mürekkep. Tabi buna da kayıt getirelim. Ha? Kayıt getirelim. İzâ lem yüsemme alemen. Ha? Buna alem olarak verilmedi. İzâ lem yüsemme İzâ lem yüsemme isimlendirilmediği zamanda bu. İzâ lem yüsemme alemen, alem olarak yani isimlendirilmek. İzâ lem yüsemme hâzıl lafzu alemen. Alem kılınmadığı zaman. Alem oldu Ramil Hicâ, oldu Abdullah. Öyle değil mi? Oldu Abdullah o zaman bak. Müntef oldu kayıt. Maksut olmadı çünkü oradaki evet. Maksut yedüllü oldu. Yedüllü alâ cüz'ül mâna eyzan. He? Yedüllü alâ cüz'ül mâna. Lakin la yedüllü alâ cüz'ül mâna. Alâ cüz'ül mâna. He. Yani mu'lemin manasının cüz'üne delalet etmiyor. Öyle değil mi? Alemin alem verilen şahsın cüz'ü değildir yani ubudiyet, uluhiyet gibi rami hicare değildir. Yani şahs olan o alem kılan şahsın manası nedir? Zat mat teşahhustur yani. Zat mat teşahhus. Onun zatıdır. Kimliğiyle beraber, hüviyetiyle beraber o zatın kendisidir. Anlaşıldı bu. Tamam mı? Hı? Geçtim. Fe inne ramiye. He? Fe inne lafzı'r ramiye yani. Fa burada tefsir kabulünden getiriyor. Yani. Tefsir olarak getiriyor. Bir açıklama getiriyor. Yani, ramil hicare nasıl müelleftir yani? He? Lafzun müellefun, lafzun mürekkebun. He? Limada? Fe inne ramiye. Fe inne lafzı'r rami. Tamam mı? Rami lafzı yuradu bihi, he? Yuradu, murad ediliyor. Bihi, yani bir rami. Bu rami lafzıyla murad ediliyor. Eddelaletü, delalet. El-işaretü, işaret. Ala zati men. Ala şahsı men. Sadara anhu, he? Sadara anhu, vaka'a anhu. Evet, sadara anhu. Er-ramyu. Fi'lü'r-ramyi yani. Atma fiili kendinden sadır olan, meydana gelen zata delalet burada kastedilir. Rami ne demek? Ellevi sebete fihi ramlan. Tamam mı? Ellevi sebete fihi ramlan. Atmak kendinde sabit olan kişi demektir. Peki. Ve bil hicareti he? Yani onu ne yaptı? Ve bil hicareti yani ve yuradu bil hicareti. Aslında onu yani şöyle yapsa vel hicarete naam yuradu bihi et delaletu alel etsamil muayyene he? Değil mi? Yuradu binnenin haberi geldi yukarıda. He. Evet. Burada yani, bir de ve yuradu bil hicareti alel etsami yani ramiye atfetseydi onu daha güzel olur. Evet. Yani vel hicarete hicare ve lafzel hicareti hicare lafzı da yuradu bihi yuradu bihi hadel lafzı yani veya türadu dersin yuradu bihâzihil kelime bil hicare yani bu hicare ile murad ediliyor eddelâletü alel edsâmil muayyeneti alel edsâmi cisimlere delalet öyle cisimle el muayyeneti hicare biliyorsun cemdir hacerin cemisidir taşları atan evet yani orada hoş oluyor. Bilmiyorum ama. Değil mi? Hı hı. Şimdi buna da itiraz etmişler. Demişler ki bazı şarihler. Yani muayyen cisimlere delalet etmiyor ki. Muayyen cisimlere delalet etmiyor. Gayri muayyen cisimlere delalet ediyor. Gayri muayyen cisimlere. Yani burada tayin-i şahsi kastedilmiyor. Belirli havuna, bu taşa, bu taşlara değil yani. Bu ne? Tayin-i nev'idir yani. Değil mi? Taş nev'i yani. Taş denen şey. Evet. Peki, bu anlaşıldı. Feyn gulte. Eğer sen dersen. Feyn gulte. Şimdi Sahil bize bir itirazda bulunuyor. Müellif Hazretleri dedi ki Thümmel lafzu imma mufredun ve imma müellefun. Niye demedi ki el lafzu imma müellefun ve imma mufredun. Mahat burası yani. Anlıyor musun? Feyn gulte. Şayet sen dersen. Yani itiraz eder de. Söylersen dersen ki mefhumul murakkebi murakkebin mefhumu murakkeble murat ne? Mefhumul müellefi yani. Müellefin mefhumu tarifi he? Vücudiyum vücudidir anlıyor musun? Çünkü yuradu minhu demiştin yuradu ellezi yuradu bil cüz'i minhu delaletün ala cüz'il ma'na. Öyle mi? Ha. Peki müfredin mefhumu ise ademidir. Öyle değil mi? Müfredin mefhumu ademi değil mi? Ve huvellezî lâ yuradu bil cüz'i minhu delaletün ala cüz'il ma'na. O ademidir. Madem yani mürekkebin mefhumu vücudidir. Çünkü kuyudu hamse mütehakkıktır mürekkepte. Yecibu yekunu vaciben vacip olur. Ne vacip olur? Takdimu ta'rifihi. Takdimu tarifi yani takdimu tarifil mürekkebi ebil müellefi müellef mürekkebin tarifinin takdim edilmesi vacip oluyor. Ne üzerine takdim edilmesi? Ala mefhumil müfredi. He? Ala tarifi mefhumil müfredi. Ala tarifi mefhumil müfredi. Müfred mefhumunun tanımından öncelenmesi lazım. Yani önce müellefin tanımını yapması, ondan sonra da müfredin tanımını yapması uygun olur idi. Çünkü mürekkebin mefhumu vücudidir, müfredinkisi ademidir. Vücudi ademiden öncedir. Felime akesehu. Felime, feli eyyi şeyin, hangi şeyden dolayı? O vücud bulunup bulunmaması öyle bir şeyden dolayı, şartları gerçekleşmediğinden mi? Tabii, tabii. Yani birisinde la yuradu, birisinde yuradu yani. He? Felime akesehu. Felime, feli eyyi şeyin, he? Akese, tersini yaptı. Felime akese, müellif aksetti hü onu. Yani ne demek? Müfredin tanımını öne aldı, müellefin tanımını sonraya bıraktı. Hmm. İtiraz bu. İtirazı anladın. Tamam mı? Peki. Şimdi cevap veriyor. Kultu. Kultu ben derim ki لِيَنَّ Şimdi لِيَنَّ de قُلْتُ بَنْ دَرِمْ فَعَلَ ذَٰلِكَ قُلْتُ بَنْ دَرِمْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَعَلَ الْمُصَنِّفُ ذَٰلِكَ Evet, musannif böyle yaptı. Ne diyeceksin yani kardeşim? İtiraz ediyorsun ama müellif böyle yaptı işte. Değil mi? Orada bir لِيَنَّ'nin taallukuna taalluk edeceği bir şey lazım oraya. Değil mi? فَعَلَ ذَٰلِكَ Yani faale el musannifu zalike. Bunu yaptı. Yani kaddeme el musannifu ta'rifel müfredi ala ta'rifel mürekkebi. Müfredin ta'rifini mürekkebin tanımına takdim etti. Limada? Heh, şimdi geldi. Li'ennel kasde. Yani li'enne kasde el musannifi. Musannifin kastı, amacı neyle? Neyle? Bi tasdiril lafzı. Değil mi? Bi takdimil lafzı yani. Fi evvelil maksidi. Maksidin başında, kastının başında lafzı öne alması. Değil mi? Yani İsa Goci bahisine giriyoruz. İsa Goci babına giriyor. İsa Goci babı ise külliyat-ı hamstır. Külliyat-ı hamsın öncesine lafzı getirdi. Değil mi? Lafzı getirdi. Bi tasdiril lafzı. Lafzı takdim etmekle musannif hazretlerinin amacı nereyedir? İle taksimi kardeşim. Anladın? Yani müteveccihun ile taksimi. Anladın mı? Müteveccihun, musannifin kastı, amacı müteveccihun ile taksimi. Taksimedir kardeşim. Tarife değil. Taksime. Anlıyor musun? Lafzı başa getirdi. Amacı nedir? Lafzı başa getiriyor. Külliyat-ı hamse, külliyat-ı hamis bahislerine girmeden, değil mi? Külliyat-ı hamis bahislerine girmeden lafzın bahislerini öne alıyor. Buradan da biz ne anlıyoruz? Demek ki amacı kastı ilet taksimi yani. He? İlet taksimi ne demek? Yani müteveccihun ile ilet taksimi. Anladın orayı? Müteveccihun, müteveccihun kasbül musannif, musannif kastı teveccüh ediyor, yöneliyor ilet taksimi. Anlıyor musun? La ilet tarifi yani. Tarifin kendisine değil ya. Tarife değil. He? Tarife değil. Çünkü tarif taksime tabidir. Taksime diyoruz, ondan sonra tarif ediyoruz. Amaç taksime ise tarif sonradır. Taksim olduğu zamanda da önce müfret mi zikredilmesi gerekir, mürekkep mi? Mürekkep dediğim müfretlerden meydana geliyor. Ve tarifu tarif hal yaptık onu. Ve tarifu yani tariful müfredi vel mürekkebi zımniyun. Ne demek? Tebaiyun yani. Tebaiyun litaksimi. Anlıyor musun? Tabidir litaksim. Taksime tabidir. Yani asıl olan musannifin kastı burada taksimedir. Lafzı taksim etmek istiyor. Lafız, müfred ve mürekkeptir. Müfred deyince müfredi tanımladı. Mürekkep deyince de ne yaptı? Mürekkebi tanımladı. Ama Musannif'in kastı taksime değil, tarife olsaydı dediğiniz işgal Musannif'e varit olurdu yani. O zaman gelirdi. Anlıyorsun. Tamam. Ve taksimu taksim ne itibarladır? Bi itibari zati. Zata itibarladır. He? Bi itibari zati. Zata itibar. Ne demek? Bi itibari zatil mufradi vel murakkebi. Müfret ve mürekkebin zatına itibar edin. Söyle bakalım. La el mefhumi. La bi itibari el mefhum. Mefhuma itibarla değil. Evet. Dediğin gibi mefhuma itibarıyla olsa o zaman müellefin önce müfredin sonra. Çünkü müellef lafzından bir cüz ile mananın cüzüne delalet murad ediliyor. Müfret ise lafızdan bir cüz ile onun lafzından bir cüz ile mananın cüzüne delalet murad edilmiyor. Anlaşıldı? Anlaşıldı hocam. Tamam. Ve zatul müfredi müfredin zatı ise yani, müfredin zatı manası değil, mefhumu değil. Müfredin zatı ise sabikun yesbikun. Sebkat eder. Önceliği vardır, önceliği olucudur. He? Ne üzerine sebkat ediyor? Söyle. Ala zatil mürekkebi. Mürekkebin zatına sebkat edici. Çünkü senin müfret dediğin şey mürekkebin cüz'üdür. Değil mi? Müfret nedir? Cüz'ül mürekkeb. Mürekkebin cüz'üdür. Peki ve zatul cüz'i mukaddemun ala zatil külli. Değil mi? Cüz'ün zatı kendisi mukaddemun ala zatil külli taban. Doğal olarak yani, değil mi? Mürekkep dediğin müfretlerden meydana geliyor. O zaman müfret mürekkebin cüzüdür. Cüz ise küle mukaddemdir. Musannif de ne yaptı? Vaz'an ne yaptı? Müfredi mürekkep üzerine takdim etti. Vaz'a ile tabiat ile vaz birbirine ne yapsın? Uyumluluk arz etsin diye. Şimdi burada bir soru ortaya çıkıyor. Mukadder bir soru var. Aleme girmeden önce bir soruyu bir anlamamız lazım, değil mi? Önce bir soruyu anlayalım. İnşallah ondan sonra cevaba gireriz. He? 3 numarayı görüyor musunuz yanında? 3 numara var yan tarafta. Bu alemin üstünde bir 3 demiş. O 3'ü gördünüz mü? He? Peki. Diyor ki bak, kavluhu ve alem cevabu sualin mukadderine. Ve o da nedir? Ennel musannife. Musannif rahimullah kassemel lafza. Lafzı taksim etmiş. İlel müfredi vel mürekkebi. Müfred mürekkep dedi. Ve ilel külliyi vel cüz'iyi. Külli lafız, cüz'i lafız dedi. Ve ile zatiyyi ve aradiyyi. He? Zati, aradı. Şimdi lafzı alıyor. Diyor ki müfredün, imma müfredün ve imma müellefün. Tamam. Ondan sonra el lafzı imma külliyyün ve imma cüz'iyyün. Tamam. Ondan sonra geçiyor. İmma zatiyyün ve imma aradiyyün. Bunlara yap. Peki lafzı niye taksim ediyor kardeşim? Mantıkçının lafızla işi yok ki. Mantıkçı burayla, kokoyla, zihni, mefhumi, soyut. Lafız değil, lafız o sarfçı naibcinin işi. Ama mefhum dediğim şey kendi kendine kaim olan bir şey değil ki. O lafızla kaim. Değil mi? Diyor ki felime niçin lem yukassim taksim etmedi musannif el musannifu el mefhume mefhumu niye taksim etmedi ya ilel müfredi vel mürekkebi ile ahiriyi git yani niye demedi ki mefhumul lafzi imma mufredun ve imma müellefun ve imma külliyun ve imma cüziyun ve imma zatiyun ve imma aradiyun he ma ennel müfrede vel mürekkebe evet müfret mürekkep مَا أَنَّ الْمُفْرَدَ وَالْمُرَكَّبَ إلى آخره يعني سنة كده جيت مَا أَنَّ الْمُفْرَدَ وَالْمُرَكَّبَ دوامت فالكلية والجزية والذاتية والعرضية ندر ندر قسم يعني أقسام للمفهوم ها أقسام للمفهوم قسم أقسام لأن ندر مفرد مركب كلي جزئي ذاتي عرضي وهب مفهومون قسملاردر همشرا للمفهوم مفهومون قسملاردر بالذات لا اللفظي لا اللفظين قسملاردر değil ya öyle değil mi dikkat ediyorsanız tariflere durur bu anlaşılıyor ne diyorsun diyorsun ki müfredin mefhumu ve huvellezî La yuradu bil cüz'i minhu delaletun ala cüz'i ma'na. Mefhum içindir. He, şimdi va'lem diyor. Bil. Kardeşim. Dediğin doğru. Evet. Va'lem bil. Ennel müfrede vel murakkebe. Evet. Müfred. Mürekkeb. Değil mi? Yani vel, burada vel mürekkebi kullanıyor. Vel müelleftir aslında. Esirudin Ebehri'nin ifadesi böyle ama bir manen vahittir yani. Tamam onun için sıkıntı yok. Ennel müfrede ennel basite de diyebilirdi yani. Ennel müfrede vel murakkebe ve aksamehuma ve bunların kısımları ki el atiyete gelecek kısımlar yani fihadir risale. Bu risalede de gelecek o kısımlar. İşte kevnül müfrede külliyen ve cüziyen değil mi? Mürekkep vel mürekkep tammen ve nakısan, tamdır, nakıstır. Bu kısımlar gelecek. Bu müfret ve mürekkep ve bunların kısımları bu risalede gelecek. Aksamun, bak. Aksamun lil mefhum. Bunlar mefhumun kısımlarıdır. Evvelen ve bizzat. Evvelen, evvel emirde. Öncelikle yani. Bunlar mefhumun kısımlarıdır. Ve bizzat bu da mal hakika yani. Ve burada ne ma'a manasını? Mal hakika. Gerçekte, hakikatte bu kısımlar mefhumun kısımlarıdır. Küllilik, cüzilik, datilik, aradilik. Efendim bunlar hepsi mefhumun kısımlarıdır. He? Velil lafzı, lafzın da kısımlarıdır. Lafzın da kısımlarıdır ama saniyen ve bil arad. Tamam Bittaba yani. Mefhuma tabi olarak. Mefhum müfret olunca Halil'in lafızda ne olmuş oluyor? Müfret oluyor da. Abdullah gibi mürekkep olsa bile müfret kabul ediyorsun onu. Değil mi? Mefhum ki müfrettir. Zat madde şahısa delalet ediyor. O zaman lafızda mürekkep olsa bile müfret. Anlıyor musun? Yani müfretlik demek o mefhumun mefhuma tabi olarak lafızda tahakkuk ediyor. Tamam. Yani velil lafzı yani o müfretlik, mürekkeplik, efendim küllilik, cüzilik, tamlık, nakıl bunlar velil lafzı. Lafzın da kısımlarıdır. Ama saniye, ikincil olarak ve bil aradî yani ve bit tebaî. Anlıyor musun? Mecazi olarak. Hakikatte, gerçekte mefhumun kısımlarıdır. Mecazda lafzın kısımı. Çünkü mefhum dediğin şey soyuttur. Öyle değil mi? Talebe ne istiyor? Müfredi görmek istiyor. Sen diyorsun müfred zihindedir. O da zihindekini nasıl şey yapsın? O lafızda görmek istiyor talebe. Çünkü biz somutla soyutu algılayabiliyoruz. O senin dediğin mana mefhum o soyut bir şey. Soyutu ben zihnime o müşakhaslaştırdığım zaman da alabiliyorum. Öyle değil mi? Ya bu gerekiyor. Peki. Evet. Peki. Niçin peki? Şimdi illettir bu. Değil mi? İllettir. Peki. Müfret, mürekkep ve bunların kısımları mefhumun evvel emirde ilk olarak hakikatte, gerçekte mefhumun kısımlarıdır. İkinci olarak da lafzın ve mefhuma tabi olarak lafzın kısımlarıdır. Müellif Hazretleri de ne yaptı? Ne yaptı? El lafzu imma mufredun dedi. Değil mi? Demedi ki mefhumul lafzi imma mufredun ve imma müellif. El-Lafzu dedi. Niçin? Niçin? Tesmiyeten. Tesmiyeten. He? Evet. Yani sümmiye ve semmel musannifu. Musannif isimlendirdi. Ney? El-Lafzu. Lafzı. Ne diye isimlendiril, ne diye isimlendir, neyle isimlendir? Bil müfredi vel mürekkebi. Öyle değil mi? Müfred mürekkeble isimlendi, tesmiyeten. İsimlendirdiği için. Neyi isimlendiriyor? Liddalli. Dalli'le murat nedir? Lafz. Lafzı, yani delalet edeni isimlendirdiği için. Bismil medluli. Evet. Liddalli, yani livasbiddalli. Delalet edenin vasfını. Vasfını isimlendirdiği için bismil medluli, yani bismi vasfil medluli, yani mefhum. Mefhuma ait olanla, tamam mı? Mefhuma ait olan vasıf ile yani o lafza onu isimlendirmede bulundu. Lafza verdi onu. Yani. Lafız müfrat, lafız mürekkep dedi. Hakikatte gerçekte neydi? Yani mecazidir. Mecazidir. Hakikatte müfretlik, mürekkeplik, küllilik, cüzülük mefhumundur. Ama mefhum kendine kaim olan bir şey değil mi? Neyle kaimdir? Lafz ile. O zaman lafza müfret, mürekkep demesi nedir? Medlulün ismiyle, medlulün vasfının ismi, o medlulün vasfı, yani o mefhumun bir ismi var. Nedir o? Efendim, müfret, mürekkep, külli, cüzi. O ismi dalle, yani lafza isimlendirdiği için, isimlendirildiği için lafzın da ikinci olarak, tabi olarak, mefhuma tabi olarak kısımlarıdır. Müellif de öyle tesmiye. Ha, öyleyse niçin acaba müellif hazretlerimiz böyle bir şey yapıyor ki? Müellif hazretlerimiz deydi ki mefhumul mufredi, mefhumul lafzi, lafzın mefhumu var ya, imma mufredun ve imma murakkabun, böyle demedi. Niye yani? Hakikat üzerine yapaydı. Gayra illa manasına. Gayra ennel musannife, musannif hazretlerimiz i'tebara taksimel mecaziye. Taksime hakikiyi değil, taksimi mecaziyi dikkate aldı. Taksime hakikiyi dikkate alsaydı, öyle değil mi? Taksime hakikiyi yani taksime hakikiyi dikkate alsaydı o zaman ne diyecekti? Çünkü o taksime hakiki nedir? Taksimul mefhumi mefhumun taksimidir ilel müfredi vel mürekkebi. Öyle mi? Mecazi taksimi. Mecazi taksim de nedir? Yani taksimul lafzi ilel müfredi vel mürekkebi. Bunu dikkate aldı. Niçin böyle bir şeyi dikkate alıyor? Takriben yaklaştırmak için, yani o konunun anlaşılmasını, yani takriben yaklaştırmak için, yani teshilen, yani kolaylaştırmak için, anlaşılır kılmak için. Niye, nereye yaklaştırmak? İla fehmil mübtediine, bu ilme yeni başlayanların anlayışına meseleyi yaklaştırmak için Musannif Hazretlerimiz mecazi taksimi dikkate aldı. Musannif Hazretleri mecazi taksimi dikkate alarak dedi ki el-lavlu imma mufredun ve imma murakkebun dedi. Anlaşıldı mı? Yani çünkü lafız mahsustur. Duyu organlarıyla algılanabiliyor. Mefhum ise makuldur. Makul zordur anlaması. He? Lafzın müfret mürekkep olduğunu bile beş kaydı anlatırken zorlanıyoruz da. Bir de mefhum üzerinden ki bunu anlatılmaya kalkırsa bu hepten ne yapılacak? Daha da zorlaşacaktır. لِيَنَّ الْلَوْضَ مَحْسُوسٌ Lafız mahsustur. وَوَا اَقْرَبُ اِلَى الْفَهْمِ Fehme, anlayışı, anlamaya daha yakındır. Onun için bu şekilde ne yaptı? Musannif Hazretleri mecazi taksimi, yani lafzı müfret mürekkebe taksimi dikkate aldı. Hakiki taksim dediğimiz mefhumun, lafzın mefhumunun müfret ve mürekkebe olan taksimini ne yapmadı? Dikkate almadı. Şimdi böylece lafız müfret ve müellif olarak ikiye ayrıldığını ortaya koydu. ortaya koydu Musa'nın. Şimdi bundan sonra ne yapacak? Bu lafzın külli ve cüz'i ayrımlarını anlatacak. Külli olan müfret lafız ya külliydi ya cüz'i. Ona gireceğiz. Fakat ona girmeden önce el cüz'i vel külliyü diye bu zevabutül marifeden biraz güzel şey yapıyor, şeyler gösteriyor. Buradan bir inceleme yapalım. Ondan sonra bundan yine devam edeceğiz. Tamam? Öyle yapalım yani. Yeter burada bu akşam böyle olsun. Tamam?